Nikitoka kwenye nukta hii, hapa nafukuzana na wakati sasa. Sababu naona kama nishamaliza thuluthi ya kwanza ya muhadhara, bado thuluthi mbili. Nasalullah al-afiyah wassalam. Kwa kazi hii ambayo nimeitaja kwamba ni kazi kubwa, kazi ya mitume, kazi iliyo bora, kazi iliyo na fadhila kubwa tena nyingi, kazi hii inamhitaji mtu mwenye sifa zifuatazo. Ili uyapate hayo yaliyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kitabu chake Al-Qur'an na kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sunna zake, ili upate hizo fadhila tulizozitaja hapo nyuma ambazo ni kidogo tumetaja, basi da'iya ila Allah unatakiwa usifike na sifa hizi zifuatazo. Ukizikosa sifa hizi, kuna ambazo ukizikosa utapata ujira kabisa, bali utapata madhambi. Utapata madhambi. Sasa haya najiambia mimi na nawaambia nyinyi ndugu zangu. Jambo kubwa ambalo tutakiwa tuwe nalo sisi walinganizi, tunaposimama kuwalingania watu kwenye mimba ala almanabir, au tunapokaa kama hivi mbele ya watu kwa ajili ya muhadhara, kwa ajili ya darsa, hivyo hivyo tunapolingania kwenye viwanja vya wazi, tunapolingania watu huko kwenye kazi, kwenye sehemu za kwenye masomo masukuli huko na vioni, tunapowalingania watu tukiwa kwenye mitandao na wasaili tawasuli alijitimai, tunapokuwa tuko katika harakati za ulinganizi, kitu kikubwa unatakiwa tusifike nacho ni al-ikhlas lillahi ta'ala. Kuyafanya mambo kwa ikhlas, yani kumsafishia Allah subhanahu wa ta'ala, na ukawa jambo hilo hulifanyi ila kwa ajili yake na kutafuta radhi zake, ni wajibu juu yako kusifika na sifa hiyo. Ikawa wewe la turidu bidhalika riyaan wala sum'atan, bal turidu wajha Allahi ta'ala, kama kala subhanahu wa ta'ala لرسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الله سبحانه وتعالى لما بيمتمواك صلى الله عليه وسلم في سورة يوسف آية يموجنا نامي محمد وانبي وانبي وفوسي واكي ولوكوك ولولي أبو قرآن توفقية وانبي هي بيونجي يانجو ndio dini yangu hii. Mimi nalingania watu kwa Allah, mimi nawalingania watu waelekee kwa Allah kwa ajili yake, si kwa ajili walitukuze mimi, kwamba wewe wafanya hivyo wataka utukufu, watu wakutukuze kwa sababu wewe ni daia, usiheshimiwe, ukirimiwe, uenziwe, utangulizwe, unyanyuliwe, uwe juu ya watu ili upate mali, ili upate kadha wa kadha, upate sifa, watu wa kusifu. La, fanya hilo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, liannahu idha fuqida al-ikhlas intaqala hadha al-amal al-jalil min afdal al-ta'at ila ahaq al-mukhalafat wa yakunu wabalan ala sahibi. Ikikosekana ikhlasi katika amali hii tukufu, amali hii itahama, itakura, itahama kutoka kwenye taa iliyo bora zaidi kwenda katika mukhalafa na makosa mabaya zaidi kuliko makosa yote, ikitolewa ashirk billah, kwa sababu na hii nayo ria katika ashirk, kwa sababu kuna ria ushirk. Fa iyyaka an kulli ma yashubu niyataka fi da'wati ila Allah, tahadhari, iepushe na kila ambalo litaichafua nia yako katika da'wa ila Allah, kama kuwa kahubbi dhuhur turidu an tatira qabla an turayyash, hubbu dhuhur, kwa sababu hubbu dhuhur yaqsim adh-dhuhur, kupenda kuwa juu mapema kabisa, nataka wewe nawe mjue, hata kama ni baadaye, sio mapema, lakini kutaka kuwa juu, kujikweza mbele ya watu. Hii ni tabia mbaya kabisa ambayo anasifika nayo ad-da'i ila Allah, kwa sababu inamuharibia ikhlas. Vipi wewe wajikweza na kutaka uwe juu ya watu? Vipi? Na wewe jambo unalolifanya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi unataka kujikweza mbele za watu? Wataka watu wakunyanyue juu? Au at-tafawuq 'ala al-aqran? Au lengo lako katika da'wa ni kutaka kuwazidi wale mahirimu wako, watu wa rika lako? Mimi si kama fulani bwana, wataka uwe juu yao, wataka. Hapa hapa zungumzii kwamba mtu afanywe hivyo. Wewe wataka. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala ametofautisha baina hii mambo haya mawili. Baina ya kuwa wewe wataka hivyo na baina ya kuwa watu wakufanyia hivyo kwa sababu umefanya kwa ikhlas. Tofauti. Vitu vili tofauti. Sasa wewe wataka na wafanye hivyo, na huku ukijua kwamba Allah ni alimun bidhati sudur, ni mjuzi wa yaliyomo ndani ya nyoyo, ajua yaliyomo katika nyoyo yako. Kile unachokikusudia Allah anakijua, wewe wajua na aya wazisoma, lakini walikusudia hilo. Umekaa hapa mbele kwenye muhadhara wazungumza, lakini lengo lako ni hili, lakini mbele za watu waonyesha ya kwamba hauko hivyo. Wamdanganya nani? Ala ya'lamu man khalaq, hivi hajui yule aliyeumba? Mnadhani kwamba Allah aliyeumba hajui? La, Allah anajua. Sasa tahadhari juu ya jambo hili, hubu dhuhur watafawuq ala al-aqran waj'al ad-da'wa sunnaman li aghradin, na kuifanya dawa ndiyo ngazi ya kufikia mambo fulani. Umetega mitego yako, sasa waona njia nyepesi ya kufika ni da'wa. Upande kwenye njia ya sasa, mimi nikabebe mzigo, mimi nikafanya hivi, mimi nikafanya kazi, sifanye njia nyepesi kufanya, kuja niingie kwenye da'wa, nikifanya hivi na hivi na hivi, nitakuwa kama fulani. Kumbe ulikuwa una lengo au a'radhi, au wewe una malengo na nia. Injahil al-a'rad, a'rad ni zile mataa ya hayati dunia az-za'ila. Kuna manufaa ya kilimwengu unayatafuta, injahil ambayo ni cheo, wataka cheo wewe kupitia da'wa. Wa mali au mali au wataka mali kupitia da'wa, matajiri uzichote pesa zao kwa kupitia hiyo da'wa. Au kuadhimishwa, utaadhimu, wataka watu wakuadhimishe, au suma, au usikike mbali kabisa huko Europe, Amerika, watu wasikie ndani ya Afrika na nje ya Afrika, na wewe usikike. Rusha hiyo bado, rusha watu wasikie huko, lakini si lengo la kwamba watu wanufaike, ili usikike bwana mkubwa, watu wakusikie. Unataka sum'a wewe, au talabi mahmada, au kutaka kusifiwa, watu wakusifu, mashaallah fulani, mashaallah, mimi namuelewa sana fulani, wataka hilo na wewe wafurahike. Vipi mwonaje wewe? Mashaallah, hakuna kama wewe. Sasa haya ikiwa ndio unaoyataka, huwezi kufanikiwa kwa sababu ikhlasi yako imeporomoka, au unataka sarfi utuhi nasi ilaika, nyuso za watu zikuelekee wewe na watu nao wakusikilize, na mimi pia, wa ana minhum, mimi ni katika wao, na mimi nataka. Kwa hiyo nia yako katika kusoma na kusomesha, nia ni hii. Fa inna hadhihi wa amthalaha idha shabat an-niyyah afsadatha wa dhahabat barakatul ilm, mambo haya tunayotaja na mfano wake. Fa inna hadhihi wa amthalaha idha shabat an-niyyah afsadatha wa dhahabat barakatul ilm. Haya maneno yamezungumza Sheikh Bakr Abu Zayd, Bakr bin Abdullah Abu Zayd, katika kitabu chake Hilyatu Talibil Ilm. ameyazungumza maneno haya. Mfano maneno haya au mambo haya na mfano wake yakishachanganyikana na nia, nia ikiingiliwa na mambo haya, nia yote inaharibiwa na inaondoka ile baraka ya ilmu. Ilmu yako haitakuwa na baraka tena. Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipoyanukuu maneno haya, alipokuwa akisherehesha maneno haya, katika ile akasema, thumma inna hadhihi al-mahmada wal-jaha wat-ta'zima wa sarfa wujuhi an-nas ilayka satajiduhu idha hasalta al-ilma. Haya mambo ya kutaka kusifiwa, mambo ya kusifiwa na kutaka ukubwa cheo na kuadhimishwa na kutaka watu wakuelekee wewe, haya mambo utayapata ukiwa umepata elimu, kadhalika itakapokuwa umefanya ikhlas katika hiyo amali, ma salamati niyyatik, pamoja na kusalimika nia yako. Idha kanat niyyatuka salimatan kunta aqrab al-husuli hadha lak. Anasema nia yako itakapokuwa imesalimika, basi utakuwa wewe ni wa karibu zaidi kulipata hili. Nia ikiwa imesalimika tangu mwanzo na katika maisha yako ya da'wa, nia yako imesalimika, hayo yote ulikuwa ukiyataka hapo kabla utayapata, lakini kule utakuwa umekosa ikhlas, huku umekuwa na ikhlas na ziada utapata. Utapata ikram kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utakirimiwa, Allah atakuelekezia nyuso za watu, Allah atakufanya uadhimishwe, lakini yeye wala wewe hukutaka, sio lengo lako. Sasa shekhe katika hili akasema, mal farqu baina hubbi dhuhuri wa hubbi naf'i nnas, kuna tofauti gani katika tofauti iliyopo baina ya kupenda kudhihiri na kupenda kuwanufaisha watu, tofauti iko wapi? Sema aljawabu, inna hubba dhuhuri au man ahabba dhuhur, lakini amesema inna hubba dhuhur la yuridu minhu illa an yadhhara amama an-nas. Huyu anayetaka dhuhur, kudhihiri, huyu aonekane awe juu, huyu hataki illa kuwa juu mbele za watu, watu wamkweze, wamnyanyue, wamheshimu. Mbona mniheshimu na mimi? Mbona mimi amenifanyia hivi? Wadai hasa wengine wakusha subra wakadai hasa, mbona mimi sifanywe hivi? Tena katika vitu vidogo, katika vitu vya kilimwengu hatari. Ama idha ahabba naf'a an-nas thumma ata min ba'di dhalika hubbuhu dhuhur fala yadhur. Ama itakapokuwa mtu jambo lake la kwanza kabisa ni kuwapa manufaa watu, watu wanufaike, ndio jambo lake la kwanza na ndio lengo lake kuu. Kisha masuala ya kupenda kudhihiri jambo lake yakaja baadaye, yani ni jambo limekuja ni katika mambo ya pili sasa, lakini msingi mkuu yeye amesimama katika hili, hilo halitamdhuru. Kwa sababu man yuhibbu dhuhur yatmahu an yadhhara wa yushara ilayhi bi asabi, yule anayependa kuwa juu na kudhihiri anatarajia wakati wote na anapenda azihiri kwa watu na watu mnyoshe vidole, yule watusni alayhi alsina, na ndimi zimsifia, apenda kusifiwa yeye, apenda kusifiwa watu wamsifu. Wama ashbaha dhalika, na yeye kufanya yeye kufanana na haya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejalia athari za ikhlasi kwa waja wake waumini. Hii nukta ikhlasi ni nukta muhimu sana. Ndifika wakati wa adhan. Wakati wa adhan sasa. Naam, bismillah. Tunaendelea ndugu zangu katika imani. Allah atupe thabati na tawfiq kuweza kusikiliza maneno ya haki, kuyasema maneno ya haki na kuyasikiliza na kunufaika nayo. Hapa kama tuko pamoja na tumerudi kwa pamoja katika mhadhara wetu, tafahamu ya kwamba tunazungumzia jambo la ikhlas, huwa ni moja katika sifa muhimu ambazo mlinganizi anatakiwa asifike nayo. Ni sifa muhimu sana, na tumesema ikikosekana hii nia ikaharibika, ikhlasi ikapotea, basi amali itaharibika, baraka yake itaondoka. Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min al-mukhlisin, katika watu wenye kufanya amali kwa kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikhlas, mtu mukhlis katika amali, kwenye nyoyo za waumini kuna athar inayopatikana kwa sababu ya ikhlas. Ama kwa makufar inaweza ikapatikana athari au isipatikane, na ndio maana mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuelekea kufar, makufari wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, almushrikun, kuna ambao maneno yao waliwafikisha katika umma yalileta athari, watu wakaamini na ambao hawakubaliwa, hapo ni kwa watu makufari. Ama kwa waumini, alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, watu hawa watu mukhlisun, wana nafasi kubwa sana katika nyoyo za watu hawa na athar anayefikisha kwa ikhlas, athari ya maneno yake inakuwa kubwa, kadhalika athari ya vitendo vyake, kuliko yule ambaye ana upungufu wa ikhlas au hana ikhlas kabisa. Siku moja Omar ibn Dhar alimuuliza baba yake, baba, malaka idha wa'azta an-nasa akhadhahum al-bukaa wa idha wa'adhahum ghayruka la yabkun, baba, wewe una nini? Mbona wewe unapowapa mawaidha watu hupatwa na kulia wakaathirika katika nyoyo zao, na wengine wanapowapa mawaidha watu wale watu hata wali wala hawashtuki? Anani kasema nini? Basi ya shaysh, hakuna athar. Ya abat malaka idha wa'adta an-nasa akhadhahum al-bukaa wa idha wa'adhahum ghayruka la yabkun. Faqala ya bunayya, ile baba akamwambia, mwanangu, ewe kijana changu, mtoto changu, laysat an-na'ihatu thakla مثل النائحة المستأجرة وفقك الله لرشدك آمين. أما بيا منانغو كليو كما نمكي أليفليو نمتوتو واكي هكي فناني نكليو كم لياجي موامبوليزاجي أليقوديشوا huyu alia amlilia mwanawe amekufa, na huyu amekuja hapa kwenye matanga amekodishwa ajialie. Huko duniani kuna vyama vya watu kukodishwa kulia. Ukifiwa wewe na baba yako una watu unakula kukodisha chama, unapangiana masaa mangapi? Sisi tutalia masaa mawili kwa shilingi 500, utalia na kamasi zitawatoka pale. Wakafanani hapa, lakini wale wamekodishwa. Sasa kilio cha aliyefiwa kikweli kabisa, kama mwanamke aliyefiwa na mwanawe, akilingani na kilio cha mliaji mwombelezaji aliyekodishwa. Akamjibu kwa fumbo zuri kabisa, Allah akuwafikishe wewe kwenye uongofu wako, amin. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akasema, Allahu akbar, hadha mathalun adhim, huu ni mfano mkubwa sana. فالنائحة الثكلى هي التي فقدت ولدها, mliaji mwanamke yule mwenye kulia kwa kumkosa mwanawe ni yule ambaye amemkosa mtoto wake. Fahiya tabki min alqalbi, yeye analia kutokea moyoni, kilio chake kimeanzia ndani ya moyo. Wa man naihatu almustajara فلا يؤثر نوحها ولا بكاؤها. ابن عثيمين يسمى هذا رحمه الله. أما هو ملياجي الليقوديشوى hakuathiri kuomboleza kwake wala kulia kwake, liannaha tastani'ul buka, kwa sababu yeye anafanya usanii kwenye kulia, anatengeneza tu kulia kule kimongo. Hivyo hivyo anayelingania watu kwa sababu ya kutaka kusifiwa, kwa sababu ya kutaka kudhihiri mbele za watu awe juu, kwa sababu ya kutafuta cheo, kwa sababu katika aradhi za kidunia kuna kitu amekukusudia, hawezi kuleta athari katika nyoyo za waumini, kwa sababu jambo halitoki katika ikhlasi katika moyo wake. Nasalullah ta'ala an yaj'alana min al-mukhlisin. Jambo la pili, nimeambiwa nifike mpaka saa 2:30, kwa inshaallah pengine jambo likawa limefanikiwa. Katika mambo muhimu, sifa muhimu ambazo anatakiwa kusifika nazo ad-da'i ila Allah, ila kwanza haniwahusu ad-du'atu peke yao, na usipotu wote, ibada zote zitakiwa zina ikhlas, lakini hili ni ashad. Kwa hiyo nikujipinde, jambo ni zito na si kama tunavyofikiria. Jambo jingine, an takuna ala bayyinatin wa basiratin fi da'watik ay ala ilm. Miongoni mwa sifa muhimu ambazo ad-da'iya anatakiwa asifike nazo ni kuwa na ilmu na utambuzi katika da'wa, kwa sababu hii ndio sifa ya atba'ur rasul sallallahu alayhi wasallam, ndio sifa ya wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, warithi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waliorithi kazi yake. Sifa yao ni ilmu, ni ulinganizi kwa ilmu. Ile aya 108 ya suratu Yusuf ilikuwa inaendelea, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Waambie Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waambie hawa, hii ndiyo njia yangu, ninawalingania watu kwa Allah, ikhlasi hii, na kubainisha hii ndiyo njia yangu ni alwudu katika da'wa, na hii ni ikhlas. Ala basir, ilmu, utambuzi. Anasema Ibn Sheikh rahimahullah, Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ay ala ilmi wala yakunu jahilan bima au la takun jahilan bima tad'u ilayhi. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kwa sababu maneno mengi pia katika neno yasema, nimeyanukuu kutoka kwa majumuu fatawa wa maqalat almutanawi'a ya Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yazungumza maneno katika majumuu yake. Sasa katika aya hii alipolitaja jambo hili akasema, ay ala ilm la takun jahilan bima tad'u, yani ulinganie kwenye ilmu, kwa ilmu usiwe ni mjinga kwa kile unachokilingania. Kwa hiyo fala budda min alilmi falilmu fariida, hapana budi kuwa na ilmu kwa sababu ilmu ni faradhi. Fa iyyaka an tad'u ala jahala wa iyyaka an tatakallama fi ma la ta'lam, فالجاهل يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح. شيخ رحمه الله تعالى anasema tahadhari, tahadhari kulingania ukiwa na ujinga, tahadhari, tahadhari kuzungumza kwa kile ambacho ukijui, kwa sababu mjinga yeye kazi yake ni kuvunja, wala hajengi, aona kwamba atengeneza kumbe aharibu. Mjinga yufsid, anafanya ufisadi, wala yusli, wala hatengenezi. Sasa hili jambo la ilmu huwa mara nyingi sikulizungumza, tunakulikia mada maalum na mihadhara maalum kuhusu ilmu. Leo sitalirefusha hili, taliacha hapo hapo. Da'i anatakiwa awe na ilmu. Sasa watu wako kadha kadha kule hawajui, na hivyo sasa mashekhe hawendi. Leo kwa mimi nikaamua nifanye ile kazi. La, kasome afu jiulinganie. Na siku zote mimi nataja mfano, watu hawataki kuswali, wewe ndio unataka kuswali. Basi jazba isikufanye kwamba hawataki kuswali hapo. Basi mimi naswali, alafu waswali bila udhu. Katawadhi, alafu uje uswali. Kwa sababu wudu ni sharti ya kusihi swala, na ilmu ni sharti. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipeleka watambuzi katika mambo. Na hapa nitasimama kidogo katika kulifafanua jambo. Kuna kitu kimenijia nilikuwa sikutaka kusema leo. Kitu chenyewe ni kwamba kuna baadhi ya watu huleta shubuhati, wakiwadanganya vijana na hata wazee ambao hawajui dini na hawataki kukaa kwenye madarasa kusoma. Wanawaambia hawa wataka watu wote lazima wakae darasani kusoma, mtu akae miaka miwili, minne, sita, kumi asome tu. Kwani sikuna maswahaba walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesilibu hapo hapo, akauliza maswali mawili matatu, akatoa kwenda kulingania? Sasa wamesoma lini hao? Mbona hawakupaa kusoma? Haifai kutukana watu. Lakini ilikuwa panastahiki maneno magumu kabisa hapa kwanza kabla hujajibu. Kwamba huyu mtu anazungumza kitu gani? Hazungumzi maneno haya ila mtu mwenye sifa mbili au tatu. Sifa ya kwanza mtu huyo ni jahil. Kama talikubali hili, hili kidogo lina pumzi ndani yake, atapata mali pa kupumua. Kwa sababu mjinga, ujinga unaondoka kwa kusoma. Lakini sifa ya pili, huyu atakuwa ni dhalum mudhil, ni mpotezaji. Ajua lakini awapoteza watu, na hili ni jambo baya kabisa. Kwa hiyo anakusudia kuwavinga vinga watu, awavingisha huku na huku ili waone kwamba anachokizungumza ni sawa. Lakini jambo la tatu, itakuwa ana yote mawili, ni mjinga alafu awapoteza watu. Dhulumatun ba'daha fawqa ba'd. Jawabu la ufupi nasema, ukitaka kujua ujinga wa jambo hili ni kwamba huyu hajui wadhu wa masahaba, hajui ile hali na mazingira ya masahaba walivyokuwa. Mazingira na hali za masahaba ni tofauti na mazingira yetu sisi. Kivipi? Masahaba wale waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waarabu na wasiokuwa Waarabu, Waarabu na wasiokuwa Waarabu, wote walikuwa wana elimu ambazo hawakuzichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, ni za kuzaliwa nazo kwa sababu ya mazingira yao, kwa sababu ya ule Uarabu wao. Uarabu wa kiasilia au wa kimaridhawa, kwa maana mtu amekuwa amestaarabika kwa kuwa ameishi na Waarabu, azungumza Kiarabu. Kwa hiyo haihitaji yeye katika kusoma kwake aanze kufundishwa kaida alif ba ta tha kama unavyohitajia wewe. Haihitaji hilo, haihitaji kabisa. Akisomeshwa Qur'ani mistari aelewa na atahifadhi na ajue maana yake, wala haihitaji kusoma nahwu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufungua darasa ya nahwu, lakini akisema mtu anajua huyo ni fa'il na huyo ni maf'ul na huyo ni maf'ul mutlaq, yani kwa ile istilahi ya baadaye kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza hivi ni sawa, na huyu kasema hivi ni sawa, hakuna makosa, watu wote wazungumza sawa, hawahitaji nahwu wala hawahitaji sarfu katika kujisarifu af'al na asma'ul mafa'il au alfa'il, mfano ismu marra, ismu hay'a, ismu kadha, hawahitaji hili wala hawahitaji kusoma balagha. Hiyo unaohangaikia wasome miaka mingi na huijui wao, hawahitaji hilo. Tashbihi ajua, agharadhi zake ajua, na kadha kadha, mambo yote ajua. Ajua masala istiara, ajua hiki ni kinaya, ajua hii ni majazi mursal, yote ajua, wala hana shida. Ni maneno tu haya tunayotumia sisi, wao walikuwa hawana kwamba istilahi hii sio hivi tu hivi na hivi, lakini hizi elimu walikuwa wao wako nazo kwa sababu vile mazingira haya walivyokuwa. Wala walikuwa hawahitaji kusoma usulul fiqh, labda wasome al-warakati al-juwaini au kitabu al-wadhih ya Ibn Aqil al-Hanbali au kadha wa kadha, la, hawahitaji vitu kama hivyo. Tayari wao ushasema mtu anajua hii ni am urida bihi khusus, na hii ni am makhsus, hii ni am umumuhu shumuli, na hii ni am umumuhu badali. wajua moja kwa moja, wala hahitaji kusoma. Wewe wasoma miaka mingapi mambo haya? Wala hahitaji ilmu ya kujua asanidi an fulani alikusema hadathana au fulani, wao hahitaji, kwa sababu wanachukua mushafaha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwa zile elimu zote ambazo sisi tuzihangaikia kwenye madarasa yetu, wao tayari wanazo, wala hawazihitaji kwa wakati huu. Na akisomewa aya anafahamu, na ndio maana utajahi mtu amekuja kutoka huko alikuja bedui. Inasemekana siku moja bedui mmoja alikuja akaswali nyuma ya imamu. Imamu akasema wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim. Akasema hivi ni bedui, asema hapana, wala hajui ayuzu wallahu ghafurur rahim. Lakini iliposema wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizul hakim. Asema ndio sasa hapa ni Allahu azizul hakim, kwa sababu ni watu tayari wanashielewa. Kwa hiyo hawangaiki zile mabadi ululumi, na mtu akatadhalla kwamba huyu ni annahawiyu allughawi, wao ni wao tayari washakuwa hivyo, wala hawahitaji kusoma arudhi ya tunge mashairi. Yeye anasema shi'ri irtijalan, akitaka bahru tawili, akitaka bahru rajaz majzuu rajaz, akitaka subahri arramal, yeye aleta tu, aleta maneno tu ya kisawa sawa, tena haya khalifiani na sarf wala balagha wala fiqhu lugha wala ulumu kadha. Yeye asema tu, sio wewe mpaka ukae ufanye takfiri hapa itakuwaje, ukae ufikirie siku mbili watoka beti moja. La, yeye asema tu, asema ilomjia, anasema kwa sababu ana hazina kubwa ya lugha, umeelewa? Kwa zikisomwa aya, akisomewa Qur'an, na ndio maana masahaba walikuwa wakisomewa aya 10 10 aya 10 10, ndio hivyo abeba tu. Kwa mwingi wao wa ilmu ni mwingi wao wa kuhifadhi Qur'an, na mwingi wao wa kusuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhifadhi sunna. Wanapishana katika hayo sasa. Kwa mtu huyu aliyejua elimu zote hizo, bado utamwita mjinga? Ndio anaweza kufikia kufikisha watu. Ndio maana Mtume akasema, akamwambia balighu anni walau aya, kwa sababu ajua, ajua usuli huyu, ajua mustalahu huyu, ajua nahwu, ajua balagha, ajua sarfu, ajua arudhi, ajua kadha, zile ulumu 13 za lugha ambazo atakiwa anazo mujtahid, yeye zote anazo, fiqhi na usuli zake. Sasa utasema vipi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu kaja siku moja tukakaa tenda kulingania? Naam, yastahiqu dhalik, yastahiqu dhalik, lakini walikuwa wakipishana katika daraja za ilmu. Kwenda kulielezea hii, kwa si hujja ya mtu ambaye hakujulikana kukaa katika vikao vya elimu kusoma dini, na pingine ikawa hata Qur'ani hajui, akajiingiza katika jambo la kuwa yeye ni da'ia, atoka safiri enda huku akirudi kwenda wapi, dawa kaa usome, alafu ukawalinganie watu wako. Sumusoma aya wama kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Kwanza ni tafaqahu fi ddin, alafu al-indhar. Kwa tukaeni tusome, tukawalinganie watu kile tunachokijua. Kuna mambo mengine ni ya kawaida. Sasa al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, yale ya kawaida. Ndugu yangu, swali bwana, funga, acha zinaa, acha wizi, acha urongo, yaani mambo ya kawaida uliyosikia yafikishe. Lakini si kwamba wewe ndio da'ia, la, si da'ia wewe. Muhimmatuka laysat ad-da'wa, kazi yako wewe sio da'wa. Ukitaka da'wa soma, kwa sababu huyu anakuambia haya, mimi niko tayari kuswali, na swali vipi? Hata sijui. Sasa kuna faida gani? Udhu wachukuliwaja, lazima udhu wa Mtume sasa ni upi? Amisijui, labda tumtafute shekhe twende. Mkifika kule mwadanganywa nyote, wewe na wewe mtu wako. Faida iko wapi? Wewe si da'ia ila Allah taala. Sisi tunamzungumzia da'i huyu ambaye wasifu wake ni huu, anaweza kuizungumzia sharia ala kadri ilmihi wa istitaatihi. Huyu ni lazima awe na ilmu. Kwani lazima vipatikane vituo vya ilmu vya kuwalea watu wa aina hii. Nilisema mtatia jambo kidogo, ndio nimelichukulia muda, lakini bila shaka tumepata faida kidogo.